Ja, som ordförande i trafiksäkerhetsförbundet så klarar jag här med sammanträdet. Närvarande stoppförbudsintendent Pålsson. Det är jag, förlåt mig. Gatuprivningsrådet Nilsson. Där är du välkommen. Rundkörningsfullmäktige Dahlström. Han, där är du välkommen. Varsågod sitt, mina herrar. Tack, tack. Du ger. Va? Nej, förlåt. Nå, innan vi nu får företräde här hos trafikborgarrådet så får vi nog lov att se till att innerstan blir klar. Det är nämligen en hel del ställen här där bilisterna slinker igenom. Alltså, ja, men titta inte på mig inte. Jag river upp gatorna allt vad jag orkar. Men vi har ju inte folk så det räcker. Jag hade tänkt börja med att riva upp här vid slussen så att det blir en propp där. Så ingen människa kan ta sig fram Skeppsbron och den vägen. Ja, jag undrar, det bästa vore väl om man kunde få fram en liten rundkörning här vid Gustav Adolfs torg. Så att Värmdöborna tvingas in på Fredsgatan och måste fortsätta till Kungsholmen och över Västerbron här. Ja, det är möjligt att det ligger oss i det, men ni förstår hur vi än vrider och vänder på det så är trafikborgarrådet inte belåtet. Varför? Nej, men han anser att trafiken knallar på riktigt duktigt. Och jag säger som det är, kan vi inte klara ut den här härvan så får vi se oss om efter någonting annat. Så allvarlig är situationen. Och jag förstår honom, vi har ju ingen hand med bilisterna längre. Jag kan ju berätta som ett litet exempel att förra veckan var det fler som smet igenom här vid Nybroplan. Och tänker själva, mina herrar, det var under rusningstid. Och så ska ni komma ihåg en annan sak, att Nybroplan, det har ju varit vår ögonsten. Jag säger ända sedan jag slog igenom här med tegelvaxeländet så har jag gett mig fan på att proppa till vid Nybroplan. Ja, nu har jag ett litet förslag här att man skulle enkelrikta Birgavsgatan söderut från Stureplan. Då måste det bli en propp här uppe. River vi sen upp den lilla stumpen på Kungsgatan fram till Norrlandsgatan, då var det väl... Ja, just det, Nilsson. Jag tycker nog att det är ett mycket bra förslag. Ja, det är inte bara bra, det är strålande. Jag bara fattar inte var du får allting ifrån. Jag kör inte bil. Bra, bra. Det underlättar kommitténs arbete, den sa. Hörde du, när jag sitter och tittar på ditt projekt lite närmare här så slår det mig en sak. Till min stora glädje ser jag, mina herrar, att inte annat än jag förstår så kommer vi ju att få fram en flaskhals här. Och det är det bästa jag vet, den sa. Det här blir ju en stoppning som går till historien, det är inte fråga om. Hörru du, innebär det inte dessutom att de som tänker fortsätta bygger Jansgatan söderut, då kommer jag att hamna i fel fil? Nej. Titta här, de kan ju komma emellan här vid Humlegårdsgatan och upp till Östermalms torg. Jag förstår nu inte det här när vi har det på gaffeln här, olyckskort. Det får du inte säga. Ja, ett ögonblick. Förlåt att jag stör här, men nu måste jag komma emellan. Nu måste jag fråga Nilsson en sak. Har vi inte en rivningsplan här så att vi kan börja köra med grävskopor på den stumpen mellan Sturegatan och Birgavsgatan? Den har jag här, ja. Bra, gläder mig. Då ska du vara lugn, alltså. Får jag förklara för dig, vet du vad vi gör? Vi stänger av Östermalms torg. Det är gjort i en handvändning, inte sant? Sen gör vi Humlegårdsgatan till en återvändsgata. Stoppförbud, de kan inte komma fram här och inte där. Är du nöjd? Helt nöjd. Bra, det gläder mig. Hur har du med grävskoporna, pojken? Det är mina nya. Mina gamla var ju bara leksaker mot de här. Titta själva på ritningen här. De här har nämligen långa hävarmar som når fram till båda trottoarerna. Så inte en katt kan slinka förbi. På det viset så slipper vi gräva i zigzag som vi gjorde när vi stoppade Hantverkargatan. De här stoppar nämligen både vänstertrafiken och högertrafiken. Titta själva, är de inte gulliga? Det måste man säga att de är. Ja, det kan vara. Förlåt mig att jag avbryter ett ögonblick. Jag har ett litet problem här med Sveavägen. Jaså? Jag tänker närmast på Sveavägens förlängning. Ja, där har Dahlström rätt. Det är vårt sorgebarn. Här kan de faktiskt ta sig fram ända från Norrtull och till Hamngatan. Det är vansinnigt. Om två år kommer de ändå längre om vi inte ser upp. Jag bara ber er titta på panoramat. Det är lika idiotiskt, lika absurd. Som att vi låter Brommaborna begagna sig av Tranebergsbro. När de ska åka över Sundbyberg och Haga Norra, inte sant? Ja, men det är alldeles riktigt, det är alldeles riktigt. Men jag tror faktiskt att det finns en lösning här. Det menar du. Klarar du upp det här blir du gatudirektör, pojke. Säger du det? Jajamän. Jag hade tänkt mig förstå att man skulle göra filkörning på Sveavägen från Odengatan räknat fram till Kungsgatan och sen... Förbjuden högersväng. Genial. Bra, Nilsson, bra. Idag är du i form, ser du. Ja. hörru du, det här innebär ju vad jag kan förstå att de som har tänkt sig till Kungsholmen, de tvingas ju att fortsätta Sveavägens förlängning och kommer ju att hamna på Söder istället. Och de startar på morgonen där vid midnatt och det är härligt. Och så får vi helt häft här framme. Ja, så vitt jag ser får vi ett riktigt kalasstopp. Det här är det bästa vi har kläckt sen vi proppar igen Vasagatan, kommer du ihåg det? Ja. Kommer du ihåg det under centralstations ombyggnad, va? Det var härliga tider, va? Ja, på det satt jag 3 år. Ja, så fick du det. Ja, just det. Jag säger, får vi fram en propp vid Vasabron, då vet det fan om vi inte sitter på livstid. Titta här då. Här har vi glömt ett ställe där det kan bli stopp. Där sätter vi en polis. Där sätter vi... Men hör ni här då? Det här var olikt oss. Här har vi glömt en sak, förstår ni. Vet ni vad vi ska göra? Vi ska enkelrikta Djurgårdsbron. Tänk er när de kommer att köra Narvavägen en sommarkväll och ska över till Djurgården. Vad får de göra? Ta till höger, åka hela Strandvägen, runt Nybroviken, över till Skeppsholmen och där får de jävlarna ta färja. Här har vi en rundkörning, Lasse. Ja, jag skulle ju säga det, vi måste komma ihåg en sak. Rundkörningarna får vi absolut inte underskatta. Nej, det är alldeles riktigt att titta på Nybroplan bara. Jag har faktiskt statistik på att massor med landsortsbilister, just tack vare mina körfiler vill jag säga, har kommit till Norrtälje fast de skulle till Strängnäs. Hörrni, jag glömde att berätta en glad nyhet. En glad. Alltså, gröna ljuset ska bort. Bara rött och gult. Bara rött och gult. Bara rött och gult. Norr Medelstrand har varit och kommer alltid att bli ett problem. Det är ett mycket stort problem. Det blir vårt Waterloo. Nej, inte alls. Dahlström spökar inte. Nej. Norr Medelstrand är inget problem. Jo, visst är det problem. Nej, det kan en idiot reda om. Alltså, det är inte jag säker på. Ja, men det är därför vi sitter här. Säger du så? Ja, då. Alltså, man leder trafiken Norr Medelstrand upp för Sysslomagatan. Är du med? Strax efter. Sen enkelriktar vi Polhemsgatan. Förbjuder vänstersväng och saken är klar. Ja, delvis är den klar, men inte allt. Du glömde rundkörningen. Nej, men du ska få rundkörning från Fridhemsplan. Va? Och väster. Är du nöjd? Det är bra. Ja. Meningen är ju, pojkar, om ett par år ska ju ingen människa kunna ta sig över Vasabron till Söder, inte sant? Nej. Utan då ska de åka här. Mm. Över Liljeholm. Jaha. Stora och lilla Essingen. Enskild och Johanneshov. Tack för mig, mina herrar. Det gör inget till lilla frugan. Trafikborgarrådet tar emot herrarna nu. Trafikborgarråd? Redan? Hur fan är det möjligt? Han startar från Farsta bara för 4 timmar.